سورة زخرف درس نمبر شپغم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. آسفونا انتقمنا منهم كليج غم جن كل منغا نبدل واغست من دينا فأغرقناهم أجمعين نغرق مكرو ديلرا طول پجبا ماندي سنگا چه پيرون دخل کو دو دوکا کولو دو پارا مختلف قسم تدبیرون استعمال اول او قوم داغا دغه د تدبیرونو خبرې منلې نو دا داسې دا لکه چې خپل قوم د بیوقوف کو او په بیوقوفتیا کې د انسان نه د خیر امید چرته کیدی شي نو د بیوقوفتیا د وجې نه د هغه تابعداري وکړه. نن چې یو سړی د الله تبارک وتعالی د دین صحیح تعلیماتو کې هغه بیا څوک دوکه کولی شي نو دغه رنګی چې کله یو سړی ته حق راغلی او د حق ته پیژنګلو د پاره کوشش نه کوي نو هر څوک یې دوکه کولی شي. پیرې دوکه کوي، ساحر جادوګرې دوکه کوي، پالګرې دوکه کوي، د غیبو الوینکې دوکه کوي. وای راځه مالا زه د خیمه چې ستا سرک شوي دي او تا نه څه زی او د هغه نه تپوسونه کوي. حالانکه دا ورته پته نشته چې لا يعلم الغيب الا الله. نار سو کې به وقوف کوي. دغه رنګ فرعون خپل قوم به وقوف کو په هغه خپل به وقوفانه خبرو باندې چې د دلیل سره څه تعلق یې نه ساتو. بل طرف ته د موسی علی السلام او د هارون علی السلام او د تورات هغه رڼا کوونکي دلایل هغه باندې د پویدو دپاره چې کوم دی یا د موسی علی تورات خو لاخیر دغه وخت کې نو راغلی، خو د موسی علی السلام د تعلیماتو مطابق او د هارون علی السلام د تعلیماتو مطابق اغی دې ته نه قتل چې وګوره ساحران څنګه کمزوري شو. بل طرف ته وګوره موسی علی السلام له الله تبارک وتعالی معجزې څنګه ورکړي دي او د هغې معجزو په طاقت کې الله تبارک وتعالی دا ښیي چې د فرعون په مقابله کې خو بیا هم د فرعون هغه بیهوده خبرې منلې او د موسی علیه السلام هغه چې الله تبارک وتعالی ولا معجزات ورکړي او داسې طاقت چې هغه د دنیا د فرعون غونې خلکو د هغې مقابله ونه کړه، نه د هغه حکومت وکړه، نه د هغه بادشاهي وکړه، نه د هغه خلکو وکړه، خو بیا هم نه پوهېدل. نو بې وقوفیان یې کړه د ده. نو الله تبارک وتعالی وایي حتی دا تر دې پورې د ده تابعدار شو چې موږ یې غمجن کړو. نو الله څوک غمجن کولی شي؟ الله خو څوک نشي غمجن کولی. اخو داسې ذات دی چې هغه خو فاک ذات دی، څوک یې غمجن خو غمجن کول څه مطلب؟ د الله استازی چې دی غمجن که موسی علیه السلام، نو دا داسې ده لکه چې زه دی غمجن کړم. او دغه رنګې چې چا حق پرست غمجن کړ په دنیا کې چې څوک د الله تعلیمات صحیح صحیح ورکوي او بل طرف ته د هغه د خفه کولو او د هغه د غمجن کولو لپاره خلک مختلف قسم تدابیر استعمالوي، دا داسې ده لکه چې الله سړی خفه کوي. د قیامت پرست به الله تبارک وتعالی وفرمایي زه بیمار شوی وم، تا زما بیمار پرسی نه وه تفوس کړی. بنده به ووایي الله ته څنګه بیمار شوی وی؟ تا منې خو بیماری نه راځي. الله به وایي زما بنده بیمار ستا په ګاونډ باندې، که تا د ګاونډ دیسه کتلی وی تپوس ته کړی تا به زمون دی مالته. نو مطلب دا چې الله خو څوک نشي غمجن کولی، خو غمجن کوي څوک چې څوک الله تبارک وتعالی څوک رالیږلی. الله خو چې نه غواړي یو طاقت چې څومره ځان ته طاقت ورویلی شي او طاقت والا د الله تبارک وتعالی د سیکنډ زمونږ استا ټایم لګي، د الله تبارک وتعالی سیکنډونو ته هم ضرورت نشته. داسې تبا کولی شي هغه به څوک غمجن کړی شي. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی وایي تبایي مې پیرا واستې ده، غرق مې کړو. وګوره فرعون ته او د هغه قوم ته څنګه الله تبارک وتعالی په دریاب کې غرق کړو. فجعلناهم نوم ګرځول دی لرا سلفا، تیر تیر شوی گئی گزرے. ومثلا للآخرين او مثال د پاره د رستنو. یو طرف ته الله تبارک وتعالى وی سشو چې تا لګ مخ کی وی سی وی هم دغه فرعون وی چې ام انا خیر من هذا الذي هو مهین زغورای ما وکنا دا کمزوری چې موسی علی السلام ولا یکاد یبین او دې قریب نه دی چې بیان وکړي او دته دا سرزر ولې نه راغورځيږي او دا رنگ دته او دا غي نه مخ کې چې کم نه دا او پرمایل چې زما د لانې دا نیرونه چې بهيږي ها یا قوم الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجري من تحتي فلا تبصرون دا ارسو پاتې شو کو پاتې نشو الله تبارک وتعالى تبعی چې را لوي ټینګ شو الله واکوي دا مې ها تیر تیر شو یو ګرځو گئی گزرې چې موږ په څنګه وته وایو دا گئی گزرې والا خلق ته الله تبارک وتعالى وی دا سمې ګرځول او مثال د پار اوسم چې څوک د فرعون نو مخلي ویلانت الله لعنت الله دی په فرعون ما چې حق مقابله کول او ځان ته د رب نسبت کو او دا رنګي مثال مې ګرځو د پار درستنو چې وګوره چې هغه فرعون چې ځان ته د طاقت اغه نسبت ته طاقت ځان تکاو الله تبارک وتعالى اغه طاقت والا څنګه تبا کنه زمنګا او دراتون کی او د موجوده د ټولو خلکو د پاره دا یو مثال دی الله تبارک وتعالى وای چې د دین تاسو عبرت واخلی ولما درب ابن مریم مثلا او کله چې بیان شو ابن مریم په بیان کې عیسی علی السلام اذا قومک من هو یسدون نو ناسا پاستا قوم د دین اوړي دن کې وقالو او وایدی ویدی الهتنا آیا کارسازان زمون خیرون غره دی ام هو یادا عیسی علی السلام غره دی ما دربوه لک نبیانې دل رستا د پاره الا جدلا مگر د پاره د جګړې بل هم قوم خاصمون بلکې دا قوم دی جګړالو جګړه کوونکی. دلته د دې خبرې ذکر کوي چې کله الله تبارک وتعالى په قران کریم کې د عیسی علی السلام ذکر کوي نو او کله نبی علی السلام او یا قران چې کم دین د دې خبرې ذکر کړي چې څوک د غیر الله عبادت کوي نو تاسو او د چا چې تاسو عبادت کوي دا به په جهنم کې لکه څنګه چې سورۃ الانبیاء 98 نمبر آیت کې تیر شو انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم هغه چې تاسو عبادت کوي سیوا د الله تبارک وتعالى نه تاسو او هغه چې تاسو عبادت کوئ دا به خشاک د جهنم. نو دا کوم خلک پي یا خو هغه سیزونه دي چې دی کوم شکلونه جوړ کړي وو الله تبارک وتعالى پیغمبر بوته وي چې دا خو تاسو سره به جهنم کی او دارنګي د کوم انسان یا د کوم مخلوق چې عبادت کیږي او هغه عبادت کول د مخلوق خوشاله وي بغیر د الله نه چې ارسوک دی نو دغه چې دا کم خوشاله دی او د دې عبادت کیږي لکه زموږ پاکستان کې کم اغه پیران او اغه مولیان چې خلک اغه ته د عبادت اغه شکل جوړي او غي په خوشاله نو کپ دې حالت کې ولا مرګ راغې نو دغه سړی چې د غیر الله په عبادت خوشاله یې جماعت سر چټي کوا او مال راځه زم ما په نوم نظر نیازونه کوا نو دی او دا انسان به په جهنم کې خوش یو سړی نیک تیر شوی دی لکه مثلا پیر بابا بواخلو کتابونه چې ګوري نو هغه کتابونه کې د خیر خبري شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه واخلا چې کتابونه ګوري د خیر خبري دي اوس علم د الله تبارک وتعالى څخه دی خو کاغي په دې عبادت باندې په ژوند کې خفاو چې زمونږ څوک داسې عبادت وکي نغي خو ته بيغم دي د دې سيزن الله تبارک وتعالى خو چاله دغه سزا نه ورکي نو دې ته چې وکاله بیان وشو د عیسی علی السلام نو د عیسی علی السلام کوم عبادت شوی دی کنه نو واقعي ده چې د عیسی علی السلام عبادت شوی دی نو چې زمونږ او زمونږ خدایان په جهنم کې نه به هم په موږ په جهنم کې نو تاسو بس وایي دی دا چې هغه غوړه دي که زمونږ کارسازان غوړه دي نو دا خبره به دي کول چې زمونږ کارسازان غوړه دي او کې عیسی علی السلام نو الله تبارک وتعالى وایي ما دربوه لکا نه بیانې دی مثال لرستا تا الا جدلا مگر د پاره د جګړې دلیل وسرشته او جګړه څوک کوي جګړه هغه څوک کوي چې هغه سره دلیل نه ولی چې کله د یو طرف نه دلیل پیش شي او د هغې مقابله نشي کیدی نو خلک څه کوي جګړه جوړه کوي اوس که چېرې تا دلیل پیش کولی شو خو دلیل به دې پیش کړی و که نه دوی سره خو دلیل شته نه چې عیسی علیه السلام ویلي دي چې زما عبادت وکړي لږ مخکې 45 نمبر آیات کې تاسو وګورئ دلته چې کم تیر شوی دی 45 نمبر آیات وګورئ واسأل من ارسلنا تفوزو که دا آغا چانه چی لیگلی دی منگ من قبلی که مخکستانا من رسولی نازم منگ داستازو نازم منگ دا پیغمبرانا سوی اجعلنا من دون الرحمن آلهتن یعبدون آیا گرزولی دی منگ سیوا دا مهربان بادشان کارسادان چی دیگه عبادت که دا تاسو که دا طول پیغمبرانا نو عیسی علیہ السلام پیغمبر نو او که تی تفوز که یا دارنگی عیسی علیہ السلام پا جون مانی دا خبرو تاو گو رئی چه پا جون کسویلی دی او په ژوند کې دا ویلي دي ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم یا الله ما خودی ته دا نه دي ما خو نه دي ویلي الله به ته پوس کې عيسى عليه السلام نه چتا ویلي انت قلت للناس اتخذوني وهم الهين تاويلو چې زما زما مور په عبادتونی وای عیسی علی السلام وای ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم ما دي ته نه دی ویلي مگر هغه چې تا ما ته ویلي دی یا الله تبارک وتعالى او تا ما ته ویلي چې ته به زما عبادت کوي ما دي ته دا پیش کړی چې زه عبادت تاغه الله کوم تاسو داغه الله عبادت وکړي اوس دستا بندگان دي ستا خوخه ده یا الله که ولا عذاب ورکه او که ماف کای قال الله هذا يوم الله پاک په فرمایي چې نن د رښتونو ورځ ده نن د دروغجنو ورځ نه ده هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم نن به رښتونو له رښتینوالي فایده ورکوي رښتونی څوک دی چا چې د الله تبارک وتعالی توحید اختیار کړی دی هغه رښتونی دی او دا نور دروغجن دي چې چا شرک کړی دی نو د دې وجه نه دا د جګړې لپاره دي سره خو دلیل نشته بل هم قوم خصمون بلکې دا قوم دی جګړالو دی همیشه د پاره د حق په مقابله کې د درېدو د پاره د جګړې نه کار اخلي پیغمبر پروايي مساته دا جګړه مار دي ها ذات د عیسی علی السلام الله فاک وی سو انه الا عبد نو دا مگر بنده سوګو عیسی علی السلام نو چې کله په خپل بنده و ناغه اله څنګه شو الله تبارک وتعالى وی زما بندگی کوون کې نو عیسی علی السلام صفت خدا او چې ازما بنده او په حدیث د نبی علی السلام کې مرازی من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ومن شهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وعيسى او چا دا وی چې عیسی علیه السلام دا د الله تبارک وتعالى پیغمبر عبده و رسوله بنده د الله او پیغمبر د الله وکلمه القاها الى مریم او دا حکم چې الله تبارک وتعالى مریم ته غرزولې وروح منه او دا الله د طرفنا یو امر والجنه حق والنار حق او چا دا وی چې جنت حق ته او جهنم حق ته ادخله الله الجنه على ما كان من عمل الله تبارك وتعالى وي جنت تبيدنكم اگر كذا ارسنگ عمل وجه جدا ایمان پچا کے او چدا کم پر حدیث کی ما بیان کرو چت توحید لا اله الا الله محمد رسول الله عیسی علیہ السلام دا اللہ بندہ او دا اللہ رسول او حکمو چ اللہ را غردولیو او دارنگی دا الله تبارک وتعالى د طرفنا امر او چې امر او شو او جنت حق غنو جهنم حق غنو چې جنت حق غنی نه جنت ته پر کار نه کوي او چې جهنم منی نو د جهنم نه د بچ کېدو کار نه کوي الله پاک وي جنت ته داخل کم چې څنګه د عملو چې دا تصدیق کړي په دنیا کې دا دوره د مبارکې خبره ده چې یو سړی کې ایمانداری د توحید پرتی او دارنګ د الله تبارک وتعالى د تابعدارای او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله تبارک وتعالى وې زبد داسې جنت ته دا زما یو بنده چې ما په انعام کړو وجعلناه مثلا لبني اسرائيل او ګرځول موږ دلرا دارنګ نشانه هم راضی او مشروم راضی د فارد بنی اسرائيل او نشانه داوا چې بیر پلار الله تبارک وتعالى پیدا کو او نشانه داوا چې الله ول داسې معجزې ورکړي چې هغه د بل چا څخه نه وي مړی ژوندۍ کول مادر ذات ړانده روغول د برس مرض والا هغه ژوندۍ کول هغه داغه علاج کول د الله فوکم باندې یعنی مقصد دا چې الله تبارک وتعالى د طرف نه دی او نه خوا د الله د قدرتونو نه مثلا نخا د الله د قدرت یادا چې مشر د پاره د بنی اسرائیل چې الله تبارک وتعالى د په ذریعه سره د بنی اسرائیل ته الله تبارک وتعالى د رشد او هدایت تفارا لګلې او چې تاسو زما تابعداري وکي ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکه نو کچر خو غو زمنګ نو ګرځولي به موږ تاسو نه پرشتې فل ارض پس مګه کې يخلفون پاتې شي په دنیا کې اوس دلته دا خبره ده چې بعض خلک د چا عبادت کوي نو د صد وجه نه کوي د غلو د وجه نه کوي غلو څه طويل شي لکه څنګه چې په حدیث کې د عمر رضی الله تعالی عنه راځي چې نبی علیه السلام فرمای یاکم والغلو ځان بچ کی دا خبره نه چې زیاتی کول په دین کې زیاته په دین کې څه شی دی چې اوس یو مخلوق ته د خپل حد نه چې کم نه دومره اوچت کی چې دا الله درجه ولا ونه نو اوس پرشته په کوم ځای اوسې آسمانونو کې دی کنه نو څه مطلب چې په آسمانونو کې اوسېږي نو ټیک ته پاک مخلوق ته خصوصو موږ غي له صفات الله و الله پاک وای دا سم مکه وای چې غنیا په اسمان کې اوسېږي نو تاسو ولې چې کم دي صفاتونه د دې لکه څنګه چې لومبه شیر دنیا ته راته نو د سده وجه نه راغله د دې غلو د وجه نه راغله د قوم نوح کې 15 اولیاء کرام ود سوار نو لا تزرن آلهتكم ولا تزرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويغوك ونسرا دا پنځه اولیاء کرام سورې نوح کې ذکر شوی دی چې اغي نیکان خلکو په خپل وخت باندې او ډېر نیکان خلکو خو چې کله وفات شو شیطان راغی او دا غي شکلونه وی جوړ کړي تاسو بہت ګوري خوشاله کې وی شکلونه جوړ کو خلکو عبادت نه کاو نه چې کله په اړه لړاو علم د خلکو نه ایر شو نو خلکو عبادت شروع کړه نو دنیا ته شرک د څه د وجه نه محبت د وجه نه چې اولیاء کرام سره محبت نو پرشتي پاکی دي نو خلک وایي چې یره دا الله تبارک وتعالى په اسمان کې دیوار کې چې مونږ د دین از دېکات حاصل کو چې الله ته نږدې شو الله پاک وایي که زما خو خوي دا پرشتي دي ما ول پر ځای ور کړی دی که زما خو خشي دی پس مکه مو سولې شم تاسو څه کار دی چې تاسو چې کم نه دی له هغه هغه صفات ور کوي چې دا هغه صفات سبب چې کم نه د څه ګرځي سبب د الله تبارک وتعالى سره د شرک ګرځي نو دا خدای الله خو خدای چې کوم ځای کې غي وسې اوس په اسمان کې دي پس مکه موصول شي و انه او تحقیق عیسی علی السلام چې دی لعلم للساعه نخا د پاره د قیامت فلا تمترن بها نو تاسو شک مکه وي پدې کې وتبعونی تابعداري وکي زما هاذا صراط مستقيم دا د لار نیغه اوس دلته وای چې عیسی علی السلام د قیامت نه خنو څه مطلب عیسی علیہ السلام باندې چې کله یهودیانو د وجلو بندوبست وکړو ومکرو ومکر الله والله خیر الماکرین الله غوره بچ کوونکی و هغې پې د مرګ اراده وکړه الله تبارک وتعالی وخیجو اوس قیامت ته نږدې به هغه راځي نو دا نښه دپاره د څه چې قیامت په سر ودرېده چې عیسی علیہ السلام کله نزول وشي نو یو طرف ته دا نښه دپاره د قیامت شوه نو د عیسی علیه السلام ژوندۍ اوچتول نو که څوک یې په دې باندې عبادت کوي نو الله تبارک وتعالى یو طرف ته فرمایي چې دا خو زما بنده و چې ما په انعام کړی و بل طرف ته وایي دا خو ما زما د قدرتونو نه نښې دي او بعضې نښې کې یو نښه دا ده چې عیسی علیه السلام ژوندۍ دی به راکوزیږي نو څوک چرته که څوک په دې باندې نزدېکت هغه دپاره اختیاری نو په دې طریقه باندې عمه چې کوم دی پکار دی چې د دې نه پوه شي چې هغه صرف د دې الله تبارک و تعالی بنده او بل طرف ته چې کله الله تبارک و تعالی وغواړي نو راکوز به کی، خو دغه وخت په کله قیامت ته نږدې، نو شک کې مکیږه د دینه. نو په دې کې چرته څوک شک نه کوي، او تا کار ستاسو څه دی د خبرو دی کې غرزیدو ته، او دی کې شکونو کولو ته ضرورت نشته. زما تابعداري کوي نبی علیه السلام، راشي زما تعوت ته بيوني، زما تابعداري کوي، هاذا صراط مستقيم دا د لار نهغه. یا کدي عيسى عليه السلام تعليمات شي، زما تابعداري کوي لار د کمه در پیغمبر تابعداري په خپل وخت باندې چې راغله او داغه تابعداري کور نه غلار و. اوس ته نبي عليه السلام تابعداري کول لا چې کم نه غلار ده، ها نو دا نه غلار ده. ولا يصدنكم الشيطان، اواد نه لای تاسو لره شیطان، انه لكم عدو مبين، دا تاسو د پاره دشمن دی ښکارا. شیطان همیشه د پاره دا کوشش کوي چې شک او شبهات پیدا کی، شک او شبهات په ځای باندې د شیطان چرتا تاسو نه منئ، ولی دی بندول کوي، او دی د لارې د الله نه بندې خلق لره انده دشمن دی. ولما جاء عيسى، او کله چراغ عيسى عليه السلام بالبينات په واضح دلایل سره، قال نو فرمایل قد جئتكم تحقيق رالم تاسو ته بالحکمت په دانشمندای سره، ولأبين لكم بعد الذي أخركم تاسو تباز آغا تختلفون چه تاسو پاكي تختلفون فيه چه تاسو اختلاف كو پاكي، فاتقوا الله واتفعون، نتابداريو كي زما ويري گئي دا الله تعالى نو تابداريو كي زما. قال چه عيسى عليه السلام راغي او گوري غصو ويديو داغ تعليمات تو گوري کنا، اغا ويزو تاسو ترالم پا دانش من دي سرا اغا خبري چه اغا ستاوز دا پارا در هنمائي دي، او ستاوز دا پارا دلار خودون کی دي، او کوم خبرو کې چې تاسو اختلاف کو، لکه څنګه سوره ال عمران کې 50 نمبر آیات کې تیر شو، ولی احل لکم بعد الذی حرم علیکم، حلالوم تاسو د پاره بعضی غسیزونه ها چې په تاسو حرام شوی دي، د یهودو د ظلم او د زیاتی د وجنه چې کوم سیزونه الله تبارک وتعالى د سزا په شکل کې پاغي باندې بنګړیو. عیسی علیه السلام راغی چې کوم دی غسیزونه د الله تبارک وتعالى د طرف نه تاسو ته رالم، او زه هغه سیزونه ستاسو لپاره حلالوم چې تاسو باندې د الله تبارک وتعالى د غصې او د غضب د وجنه کبن شیو، از چې کوم نه ستاسو لپاره حلالوم. نو تاسو چې کوم سیس کې اختلاف کړو په هغه سیزونه باندې، دا رنګ د الله په توحید کې اختلاف کول چې يهود او عزير عليه السلام ته د الله تبارک وتعالى د زوی نسبت کو، راشه یو ګورئ چې د الله عبادت وحدانیت معنی بنا دی، د الله سره څوک شریک نشته. تاسو چې کوم سیس کې اختلاف کو، زه د هغه وضاحت ته پار راغلی، خو دومره کار به کوئ چې په هر یو سیس کې دا به خالص د الله د یری د پاره، دا نه چې زما د پاره، دا نه چې ستاسو څه نور څه مقصد یې پکې، بلکې ستاسو رضا به صرف سی فتقوا الله، د الله نه یره واتویون، او تابعداری به چا کوي د وخت پیغمبر. که د وخت پیغمبر تابعداری چا نه کړی، تاسو قران ټول وګورئ هغه چې کم دین کوم راهان دي، د غرنګ نن د نبی علی السلام دا کومنګ تابعداری لټو او کو، نو پکار دي چې مونږه هغه تابعداری وکړو، نو دا د الله تبارک وتعالى د پیغمبر د لارې او دا رنګ د هغه د اطاعت خبره ده. او په هغه اطاعت کې د ټول نړیبه خبره اغه څه شی دی، د الله د وحدانیت نه نو تکای، ان الله هو ربی، یقینا د الله تعالی چ دی، یقینا الله تعالی چ دی، هو ربی، د الله زما رب دی، و ربکم او رب تاسو دی، فعبدوه، نو د دی الله عبادت کوي، هاذا صراط مستقیم، دا د لار نیغه، دا تعلیم دی عیسی علی السلام څومره وضاحت سره اقرار د توحید کوي، ها چې وګورئ زتا استر اغلیم چې کوم مخکې آیات کې چې بعضی سیزونه هغه چې تاسو پکې اختلاف کړو د هغې وضاحت ته تکوم، او د دغې سره سره د الله تبارک وتعالى د یری تعلیمات دله درکوم، او د خپلې تابعدارۍ تاسو ته هم چې زما تابعداري به کوئ، او په تابعدارۍ کې ړومبۍ تابعداري به زما دایي چې زه تاسو یو الله ته راوبلم چې زما رب دی او ستاسو رب دی، او د دې الله بندگی به کوو. نو کله چې یو سړی د یو وحده لا شریک بندگی اختیار کی، او د غیر الله نه ځان بچ کی، دې په کومه لار شو؟ دې په نه غلار شو، هاذا صراط مستقیم. ته ورته ووایه دا تاسو چې د غیر الله عبادت کوئ، د قبرونو، د پیرانو، د مولیانو، د هغې تابعداری کوئ په غلطه طریقه باندې، دا غلطه لار ده. وایي به تا ته به وایي دا تاسو نوی دین موږ ته راوړی دی، راشه چې دین د ته وښیم. او تاسو ته نوی دی، تاسو چې په کوم دین معنی ستاوس د پردا نه وي ځکه چې تاسو خو د شرک په بنا باندې چې کوم نه خپل دین اختیار کړی دی او زه تاسو ته داسې دین بیانوم چې هغه د الله تبارک وتعالى د طرف نه دی او د وحده لا شریک د طرف نه چې دا نیغه لار ده فاختلف الاحزاب من بینهم نو اختلاف کو ډلو په منځ د دې کې فویل للذین ظلمون علاقت د پاره د کسانو چې ظالمان دي من عذاب یوم الیم د عذاب د روزی دردناک نه یهودیانو منکر شو د عیسی علیه السلام نه او نسوارو عیسی علیه السلام ته نسبت چې کم دی د دویم او د دریم او د کارساز وکړه نو فاختلف الاحزاب بینهم اختلاف وکړو ډلو په منځ د دې کې نو قرآن وی فویل للذین ظلمون علاقت د پاره د کسانو چې ظلم وکړو شرک وکړو من عذاب یوم الیم د عذاب دروازی دردناک نه او غروز تر هغه پور دی په انتظار کې چې هغه روز راشي نو فرمایي هل ينظرون دین کې انتظار الا الساعه مگر د قیامت ان تاتيهم بغتتن چراب شديد تناسابا وهم لا يشعرون او ديك بشعور قدر لني تر اغه پوری تدخل کفر او د شرک او د ظلم او د زیاتی نه نه راګر زید پیغمبر تابعداری نه اختیارای چې قیامت درمانی پر سر ودریږي نو چې قیامت ودریږي نه ال تخویا واپسی نه د عمل او د کیدی په لحاظ سره چاته بیا وخت ملاوی دی شي او نه چې کم دی په دغه ټیم کې ستا قبلیږي بیا په دغه ټیم کې بیا قبلیږي نه فلما اسفونا نو هر کله چې مونږه غمجن کړو انتقمنا منهم نو مونږه بدله واغست دینا فاغرقناهم اجمعین نو غرق مکو دی لره په جبه باندې فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین او مګر زول دی لره تیر شوی او مثال د پاره درستانو ولما درب ابن مریم او کله چې بیان شي زوی د مریم چې عیسی علی السلام دی مثلا په بیان کې اذا قومک منه یسدون ناسا پا ستا قوم د دین اوړي دن کی وی وقالو وایدی الهتنا خیر ام هو آیا زمنګ کار سازان غور دی یا د عیسی علی السلام ما ضربو لک نبیان ایدی لرتا تا الا جدل مگر د فارد جګړی بل هم قوم خصمون بلکې دا قوم د جګړالو ان هو الا عبد انعمنا علیه نو د عیسی علی السلام مگر بندا چې نام کړو ما په د باندې د پیغمبرای او د انجیل ور کولو وجعلنا مثلا لبنی اسرائیل او ګرځول یو مونږه د لرا مشر د پاره د بنی اسرائیل یا نخه د قدرت تعالی تبارک وتعالى د پاره د بنی اسرائیل چې به پلار پیدا کړو ولو نشا او کچری خو خو زمون لجعلنا منکم ملائکه فی الارض نو ګرځول یو مونږ ستاسو نه پرشتہ ستاسو په ځای باندې یعنی ستاسو نه نه بلکې ستاسو په ځای پرشتہ په زمګه کې یخلفون پاتې شوی په دنیا کې وإنه لعلم للساعة أو تحقيق عيسى عليه السلام نخد پار د قیامت تا فلا تمترن بها نتازو شک مکوی پدې کې وتبعون أو تابداریو کې زما هاذا صراط مستقيم دا دلار نه ولا يصدنكم الشيطان وادن لای تاسو لره شیطان انه دا شیطان چې دی لكم عدو مبين ستاوزو پار دشمن نخکارا ولما جاء عيسى بالبينات اور قلع چراغ عيسى علیه السلام پوازه دلائلو قالنو فرمائل عيسى علیه السلام قد جئتكم تحقیق رالم تاستا بالحکمت پدانشمن دی سرا وليبين لكم بعد اللذی اخکاركم تاستا بازی آغا تختلفون فيه چتاس اختلاف کرو پاغی کی فاتقوا الله نو یری گید اللہ تعالی نواتوی اونو زما تابیداریو کوي ان الله هو ربی و ربکم دا اللہ تعالی چ دی دا اللہ رب زما دی او رب ستاسو دی فعبدوه نو دی اللہ بندگی وکي هاذا صراط مستقیم دا دلار برابر فاختلف الاحزاب من بینهم نو اختلاف کور دلو په منځ د دی کې فمن خپل کې فویل للذین ظلمون علاقت ته د پردا کسانو چې ظلم او کو شرک او کو من عذاب یوم الیم د عذاب دا غیر وزي درد ناکنه هل ينظرون دی انتظار نک الا الساعه مگر د قیامت ان تاتيهم بغته تن چراشدی تناسا وهم لا يشعرون دی کی شعور قدر لنی